อึดอัดอีกทีนึงเพราะกะว่าว่ายังไงมันกระโดดใส่เราแน่บอกถ้าแม่หลับแล้วอึดอัดอีกทีนึงปล ุ กแม่อีกทีนึงนะอย่าเพิ่งนอนนะสองคนอย่าเพิ่งนอนนะช่วยแม่หน่อยแม่อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะอำแม่ไปถึงไหน แล้วตอนนั้นลูกๆป้าแดงเขารู้สึกตื่นตระหนกตื่นเต้นหรือว่า ตกใจเขาก็ตกใจกันเหมือนกัน ตกใจใช่ไหม ตกใจใช่ไหมทำไมแม่เห็นอย่างนั้นเลยเหรอบอกเห็นเดี๋ยวดูนะ คร ับ แล้วก็นอนก็บอกว่าลองปิดไฟครั้งนึงก่อนลองปิดไฟจริงพอปิดไฟทีเขาพุ่งตัวเขาคือถึงปิดไฟแต่ว่ายังสลัวสลัวเพราะลูกสาวเขาจะซื้อแสงเรืองเรืองมาติดไว้เพดานไงฮะเราก็จะมีแสงเรืองเรืองเห็นกันอยู ่ ก็พุ่งตัวเข้ามาเลยโดดพุ่งเข้ามาเลยแบบเอาแล้วเราก็อัดสู้ตอนนี้ก็สู้กันสู้กันจะพังยังไงแหละลูกชายเขาก็แบบว่าอ่ะพ่อหลับลูกชายเขาก็แม่เขาเขย่าแรงแรงเขย่าแรงแรงแต่ป้าแดงเองก็พูดว่าเรียกคือป้าแดงก็มีเชื้อจีนนะแม่แต่บอกว่าเตียแม่ช่วยแดงด้วยเดี๋ยวแม่ช่วยแดงด้วยพ ู ดไปแต่เราก็สู้กับเขาด้วยนะคะแล้วลูกชายก็ปล ุ กเลยปลุกอย่างแรงเลยเขย่าตัวอย่างแรงบอกแม่ลูกชายเรียกแม่พลึกลูกสาวก็รีบเปิดไฟเขาก็ยังไปยืนอยู่ปลายเท้าอีกบอกยังไม่ไปอีกดูนี่เราก็คือแบบโกรธอะเริ่มโมโหแบบนี่เราไปทำอะไรให้เขาเก ิ ดแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงเรื่องคานบ้านนะคะคุณป๋อง คือ ป้าแดงไม่ได้คิดเรื่องคานบ้านป้าแดงก็แบบเอ้ยทำไมยังไม่ไปอีกอะยืนกอดอกมองเราอยู่เนี่ยก็เลยหันไปพูดกับลูกชายบอกย ัง มองแม่อยู่เลยแม่ไม่อยากมองหน้าเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกชายบอกว่าแม่เห็นหน้าเขาด้วยเหร อ เขาเป็นเงาดำๆอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะแต่จะว่าหน้าชัดก็ไม่ชัดหรอกเพราะเป็นเงาถูกไหมคะ ครับ ลูกสาวบอกเอายังไงเนี่ย แ ล้วเขาไม่ไปก็ไม่ต้องนอนกันเลยวันนี้คือก็เขาฮะก็บอกเอาอย่างนี้ได้ไหมแม่ขอเปิดไฟนอนนอนกันได้ไ หม ลูกสองคนก็บอกได้ได้ไม่เป็นไรก็ลองกันดูสักตั้งหนึ่งถ้าเขาไม่ไปจริงๆอ่ะเด ี๋ ยวแม่เดี๋ยวคือลูกชายก็จะบอกว่าถ้าเผื่อเขาไม่ไปจริงๆก็จะคอยปลุกแม่อย่างเงี้ย อี กอ ัน อีกอันจะปลุกอีกอันจะปลุกตอนนี้เราเหนื่อยก็หันไปพูดกับเขาเลยนะฮะพูดกับตัวเงาน ั้ นว่าเราเหนื่อยถ้าคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรเราทำอะไรให้คุณไปเบียดเบียนอะไรคุณเราก็กราบขอโทษซะตรงนี้เลยดีกว่าเราขอเข้ามากรรมกันไปเลยอย่าได้มาจองเวรจองกรรมกันเลยเราเหนื่อยแล้วเราร ู้ สึกว่าเราเหนื่อยถ้าเราสู้กับเขาเนี่ยถ้าถึงสว่างเราตายอ่ะค ิ ดว่าเราตายเพราะเราหายใจไม่ได้อ่ะนะคะ ครับ แล้วเสร็จแล้วก็พูดกับเขาเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ะละไม่ฟังละตอนนี้ไม่ต้องปิดไฟนะลูกเปิดไฟไว ้ แล้วล ู กชายถามว่าเขายังยืนอยู่ไหมบอกยืนแน่นอนยังยืนกอดอกมองเราอยู่แต่ว่าลูกสาวก็บอกว่าเออขอเข้ามากรรมแล้วเดี๋ยวเขาคงไปนะแม่คิดกันเองอะนะคะว่าเขาคงไต่ตองว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีเพราะว่าเขาเริ่มลังเลไงฮะป้าแดงก็บอกว่าเออไปไม่ไปหรือมันจะอำแล้วก็ขอโทษนะคุณ แม่ ที ่ ถามว่ามัน เอา หร ือ มันจะอำเรา ฟิลนั้นเลยฮะ อารมณ์เรานั้นแล้วอ่ะเราก็ขึ้นแล้วอ่ะหร ือ มันจะอำเราอีกรอบนึงก็ปล่อยแล้วแต่จะเรียกแม่กันละกันเอาละตอนนี้จะอำกันในสว่างสว่างก็ว่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องดับไฟแล้ว ครับ ก็เปิดไฟนอนกันนะฮะพอเปิดไฟนอนป้าแดงมองไปถึงปลายเท้า ครับ เขาค่อยๆขยับตัวหมุนตัวแล้วเขาเดินเข้าไปในเสาเดินเข้าไปในเสาปลายเท้าอะค่ะ เฮ้ยขนลุกอะ ป้าแดงบอกไปแล้วป้าแดงเขาพูดกับลูกบอกไปแล้วแล้วลูกชายบอกว่าเข้าไปแล้วใช่ไหมบอกเข้าไปแล้วแล้วจะเอายังไงจะเปิดไฟหรือปิดไฟบอกเปิดไว้ลูกเราไม่รู้ว่าถ้าเราปิดเขาจะออกมาอีกไหม ครับ เสร็จแล้วป้าแดงก็เลยมองตรงเสาบ้านนะสงสัยเป็นเพราะคานบ้านต ั วเองอะนะคะตอนแรกก็เราเคยได้ยินคนอื่นก็พูดว่านอนคานบ้านผียะอำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าอ๋อสงสัยเป็นเพราะคานบ้านนะลูก เอางี้ เราขยับที่นอนกัน ครับ ก็ช่วยกัน3คนขยับที่นอนให้เลื่อนไปหน่อย ครับ นะคะให้เลื่อนไปไม่ให้ตรงคานบ้านแล้วลูกชายก็บอกว่านอนแทนได้มาแม่มานอนกลางบอกไม่เป็นไรก็เลยบอกว่าคือลูกชายจะเป็นคนไม่กลัวอยู่แล้วด้วยนะคะเขาก็บอกว่าเขานอนแทนเองกันเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่นอนริมนี้เหมือนเดิมนี่แหละเพราะเราขยับที่นอนให้มันพ้นพันแต ่ พ้นก็มาไม่เยอะหรอกนะคะแต่เขาก็ไม่ได้มาอำเราอีกแล้วแต ่ ที่คือหมายถึงทุกวันนี้ที่เห็นคือเป็นเงาเดินเข้าไปจะเห็นบ่อยมาก ก่อนนั่นคือเหตุการณ์ที่แม่เล่าคือป้าแดงเล่าคือนึกว่า2 ปีที่แล้วถูกไหมฮะ

โอ้โหแสดงว่าหลายท่านมีประสบการณ์ร่วมแล้วก็ส่งข้อความมาทักป้าแดงเต็มเลยนะฮะขอบคุณมากป้าแดงนะครับได้ไงเดี๋ยวคุยกันได้ครับป้าแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คุณนะคะคุณบอกอาจจะไม่น่ากลัวนะคะ ไม่น่ากลัวนะกลัวป้าแดงผมว่าน่ากลัวนะผมถึงภาพเมื่อกี้ผมขนลุกจริงๆนะฮะได้เลยครับป้าแดงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ผม มากค่ะ โอ้โหเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะกับความเชื่อของคนโบราณโบราณส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อนะนะครับเพราะว่าคนโบราณเวลาที่บอกอะไรไปเนี่ยนะเข้าใจว่าบางทีได้แต่บอกฮะแต่ว่าไม่ได้อธิบายถึงเหตุและผลนั่นเองครับแต่เมื่อไรก็ตามแต่นะที่คุณไปลองดีคุณก็อาจจะเจอดีแบบนี้เหมือนกันนะครับเอาละฮะติดตามได้กับรายการเดอะช็อคของเรานะฮะเรื่องตื่นเต้นเรื่องน่ากลัวแบบนี้มีให้ติดตามรับชมกันนะฮะทางช่อง YouTube เดอะช็อค13ของเราครับและติดตามได้นะครั้งหน้าจะเป็นเรื่องตื่นเต้นเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวเมื่อติดตามแล้วฝากกด Subscribe ด้วยเป็นรายการโปรดของคุณนะฮะวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามสวัสดีทุกคนครับ